Unasikiliza mpenzi msikilizaji Radio Isanganiro, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Bei ya bidhaa za chakula mahitajio zaendelea kupanda mjini Bujumbura. Wanunuzi na wauzaji waliozungumza na Radio Isanganiro kwenye soko ya Buyenzi wahusisha kupanda kwa bei huko na ukosefu wa mafuta. Na muungano wa mashirika ya kiraia Piske Burundi wapendekeza serikali kusitisha ushuru kuhusu baadhi ya bidhaa. Na washtakiwa wa kesi ya kuchoma misitu ya serikali katika tarafa za Bugarama na Burambi lazima wakamatwe tena ili kufikishwa mahakamani. Uamuzi uliotolewa katika mkutano wa usalama mkoani Rumonge baada ya kuachiliwa kwa washtakiwa waliokamatwa kwa kuchoma takriban hekta 400 za misitu. Nchini Sudan Kusini, wadau wa kisiasa wakubali kurejelea mazungumzo ya Nairobi. Kuna hayo na mengine mpenzi msikilizaji, François Kimana natunganisha kimitambo, mimi ni Jean Dodieu Irakoze, karibu. Isanganiro. Habari kamili. Mfumo wa upatikanaji wa maji safi kwa kuchimba visima umekabidhiwa rasmi na shirika lisilo la kiserikali la kimataifa la Maziwota kwa hospitali ya Chuo Kikuu cha Kamenge wakati wa shughuli zilizosimamiwa na mawaziri wa nishati na elimu. Mkuu wa kanda wa kaskazini magharibi ndani ya shirika hilo ameonyesha kuwa mfumo huo utatoa lita 2000 kwa saa. Mkurugenzi mkuu wa hospitali hiyo ameashiria kuwa mchango huo unakuja kwa wakati mwafaka, hasa kwa vile hospitali hii inapokea zaidi ya watu 2000 kwa siku. Wakati ambapo mawaziri hao wawili wapendekeza shirika hilo lisilo la kiserikali la kimataifa kutoa maji katika maeneo mengine ambako watu wengi wanakusanyika, mkuu wa kanda ya kaskazini magharibi anahakikishia kwamba mara tu baada ya kuwasiliana na serikali, shirika hilo litafanya kila kitu kuhakikisha kuwa raia wanapata maji safi. Na baadhi ya wafanyabiashara na ununuzi katika soko la Ruvumera mtaani Buyenzi wanaripoti kuwa bei za chakula cha msingi mfano mchele na maharagwe zilipanda bei katika miezi miwili iliyopita. Waliozungumza na Radio Isanganiro wanahusisha kupanda kwa bei huko na ukosefu wa mafuta. Wanaeleza kuwa mchele huitwao rutete, kilo moja iliyokuwa ikinunuliwa 3500 sarafu za Burundi hununuliwa kwa sasa 4700. Kinure, aina ya maharagwe, kwa kilo moja iliyokuwa ikinunuliwa 2800 leo huyanunuliwa 3500 sarafu za Burundi. Wanaomba serikali ifanye kinachowezekana ili mafuta asikosekane na bei ya chakula iweze kupungua. Na muungano wa vyama vya kiraia Piske Burundi wanaeleza kwamba upandishwaji wa bei za bidhaa wahusishwa na wafanyabiashara wanaopandisha bei kinyume cha sheria na wasioadibiwa. Jamari Nduimana, kinara wa muungano huo, aomba serikali kupungua ushuru kuhusu baadhi ya bidhaa za msingi ili zisiendelee kupanda bei. Na wakazi wa mkoa wa Mwaro wanasema kwamba walikaribisha mpango wa kufufua mfumo wa bweni katika shule za baada ya msingi. Hayo yanathibitishwa na mkuu wa ofisi ya gavana mkoani humo. Atanazi Chiza anaona kuwa mradi huo utaboresha kiwango cha kiakili cha wanafunzi ambao watafaidika nao. Ili kufanikisha hili, kiongozi huo anapendekeza kwa tume iliyoundwa kutekeleza mradi huo kufanya ziara ndani ya inchi ili kuhesabu mahitaji yote kwa kushirikiana na wanaohusika na elimu. Punde habari hii inaendelea, mpenzi msikilizaji. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari hii inaendelea, mpenzi msikilizaji, na inasikika kutoka mjini Bujumbura. Watoto waliositisha masomo wa chini ya miaka 18 wangeweza kunufaika na taruma za kisasa zinazo chaguliwa kulingana na mazingira ya mahali wanakoishi. Maelezo ya David Ninganza ni makamu wa kinara wa shirika Sojepaye linalotetea haki za watoto. Anasema pia wangefundishwa pia kutatua mizozo bila kutumia nguvu miongoni mwa mafundisho ili waweze kuonyesha tabia njema katika maisha ya kila siku. Habari hii imetungwa na mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Na tukiendelea na habari hii, washtakiwa wa kesi ya kuchoma misitu ya serikali katika tarafa za Bugarama na Burambi lazima wakamatwe tena ili kufikishwa mahakamani na kusubiri uamuzi wa mahakama. Hayo yameamuliwa wakati wa mkutano wa usalama wa mkoa Jumanne hii huko Rumonge. Ni baadhi ya wasiwasi uliotolewa na mkuu wa tawi la mkoa la ofisi ya Burundi ya ulinzi wa mazingira mkoani humo kwamba washtakiwa waliokamatwa kwa kuchoma takriban hekta 400 za misitu hiyo waliachiliwa kinyume cha sheria. Habari hii imetungwa na Jean-Pierre Misago, ni reporter wa Radio Isanganiro mkoani Rumonge. Habari za kimataifa. Nchini Sudani Kusini, wadau wa kisiasa nchini humo ambao hawakuwa wametia saini mkataba wa amani wa mwaka 2018 wamekubali kuanza tena mazungumzo ya amani jijini Nairobi baada ya miezi kadhaa ya kusuasua, wakionyesha kutoridhisha na mchakato wa amani. Mazungumzo ya amani ya Nairobi yaliyopewa jina la mchakato wa matumaini yalianza mwezi Mei baada ya Rais Kiir kumuomba Rais Ruto kuwa mpatanishi, na mazungumzo ya sasa yatajumuisha pia jumuiya ya IGADI iliyokuwa msuluhishi wa mkataba wa mwaka 2018. Maelezo zaidi na Iradi Ingati. Hatua yao imekuja kufuatia ziara ya Rais William Ruto jijini Juba wiki hii, ambapo walifanya mazungumzo na Rais Salva Kiir, makamu wake Riek Machar pamoja na washirika wengine wa serikali ya mpito. Katika taarifa yake baada ya kuhitimisha ziara kwenye taifa hilo, Rais Ruto amesema pande husika katika mchakato wa amani wa Sudan zimekubaliana kurejea tena kwenye meza ya mazungumzo kujadiliana masuala yaliyokuwa kikwazo. Mazungumzo ya amani ya Nairobi yaliyopewa jina la mchakato wa matumaini yalianza mwezi Mei baada ya Rais Kiir kuomba Ruto kuwa mpatanishi, na mazungumzo ya sasa yatajumuisha pia jumuiya IGAD iliyokuwa msuluhishi wa mkataba wa mwaka 2018. Nchini Rwanda, kabla ya kuhitimisha habari hii mpenzi msikilizaji, waziri wa afya amewasilisha mswada unaolenga kuwaruhusu wasichana wenye umri wa miaka 15 na zaidi kupata huduma za afya ya uzazi, hasa uzazi wa mpango, ili kupunguza mimba zisizotarajiwa. Kulingana na Wizara ya Afya, Rwanda ina rekodi zaidi za mimba za utotoni. Kati ya mwezi wa Januari na Juni mwaka 2024, zaidi ya mimba 10,000 za mapema zilirekodiwa. Utoaji mimba nchini Rwanda ni halali tu ikiwa ni matokeo ya ubakaji au ndoa ya kulazimishwa. Mnamo mwaka 2022, bunge lilikataa mpango kama huo. Hata hivyo, anabainisha Afrodis Kagaba, mkurugenzi mtendaji wa shirika lisilo la kiserikali la Initiative for Development of Elfi, ambalo lilishiriki katika kuandaa mswada huo. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru, lakini nikukumbushe zilizokuwa habari kuu. Bei za bidhaa za chakula mahitajio zaendelea kupanda mjini Bujumbura. Wanunuzi na wauzaji waliozungumza na Radio Isanganiro kwenye soko ya Buyenzi wahusisha kupanda kwa bei huko na ukosefu wa mafuta. Na muungano wa mashirika ya kiraia Piske Burundi wapendekeza serikali kusitisha ushuru kuhusu baadhi ya bidhaa. Na washtakiwa wa kesi ya kuchoma misitu ya serikali katika tarafa za Bugarama na Burambi lazima wakamatwe tena ili kufikishwa mahakamani. Uamuzi uliotolewa katika mkutano wa usalama mkoani Rumonge